Mouse on Mars, Dimensional People w całej okazałości na antenie trójki. Zrobiło się transowo, zrobiło się na pewno alternatywnie, więc dodam do tego jeszcze skojarzenie filmowe. Thank you. Lotto, Pointing to Marvel, nieustannie wielka miłość, wielka radość, jaką ten utwór wydobywa. Piekielnie trudne do zagrania na żywo, ponieważ muzycy muszą się wprowadzić w taki stan niedopuszczający żadnych ekscytacji. Muszą po prostu równomiernie, jak maszyny, grać powracające motywy, no ale słuchać tego rewelacyjnie, a jeżeli jeszcze ktoś sobie wyświetla w głowie jakiś film, albo na przykład ta muzyka towarzyszy podróży, wtedy robi się jeszcze lepiej. Kolejni budowniczowie, czy też kolejni twórcy nastrojów przed nami, to będzie para mieszana. Thank you. Para, która powstała na potrzeby naszego dzisiejszego programu. Jenny Chwal, The Long Sleep, a potem Fortet wjechał na swoim jedynorożcu, Unicorn. Ten artysta ma taki utwór w swojej dyskografii. A skoro zbliżamy się do finału i zbliżamy się do zakończenia, to raz jeszcze chciałabym skorzystać z tego nieograniczonego, wydaje się, zbioru pomysłów, kreatywności i wspaniałej muzyki, jaką zostawili po sobie panowie z grupy The Beatles. Good Norwegian wood. She sitar był tutaj takim łączącym elementem pomiędzy światem Beatlesów, a z kolei Beatlesi zawdzięczali te dźwięki George'owi Harrisonowi, który w sitarze się zakochał, w sitarze jako instrumencie, jako dźwięku, ale oczywiście także spotkanie z kulturą wschodu, tak to ogólnie nazwę, stało się potem nie tylko dla George'a Harrisona, ale dla wszystkich członków grupy The Beatles istotne. I fortet, który także rozmaitymi dźwiękami się fascynuje, chociaż on akurat wykorzystuje już cały dostępny dorobek myśli technologicznej. Kończy dzisiaj Nils Frahm. Człowiek, który od lat cudownie próbuje znaleźć porozumienie, ale jednocześnie jakiś kompromis pomiędzy światem analogowych instrumentów i światem elektroniki. Czasami wygląda to tak, jakby się miotał, ale czasami udaje mu się rzeczywiście uzyskać przepiękne efekty. Nils Frahm i jego Spells kończy nasze dzisiejsze spotkanie w programie PS. Przypomnę, że na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje można znaleźć nas i spis utworów wszystkich się pojawi. Także na Facebooku, gdzie PS gra. I ja już znikam, bardzo dziękując. Agnieszka Szydłowska, dobranoc. A tym, którzy wstają, dzień dobry. Autopromocja.